Fővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobbyval. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, olé. 16 mell, körülbelül 10 méter haj, 16 farpofa és 80 darab műköröm különböző színben és méretben. A Café Olé vendége ezúttal 8 playmate jelölt lesz. Kellemes délutánt! Igen, mindenkinek! Azt hittétek, hogy Café Olé, mi? Hát pedig nem! De! De! Mégis szia, csak az! Szia, Műtami! Szia, Műlaci, akinek a magyar hangja Hegyi György! És szia, Rutai Gábor! Átvettük egy kicsit a fiúktól a bizniszt, mert hogy ők a porszívó ügyekkel vannak elfoglalva, hogy ez hétfőnként elő-elő fordul. Mindketten elutaztak nagyon-nagyon messzire, de űrhajókon már érkeznek nem sokára. Nem sokára becsapódnak, addig Szalonnás Olénak fogjuk hívni ezt a műsort, és akkor így ilyen kellemes elegyet képeztünk így hétfő délután, és most annak ellenére, hogy nem hétvégén van, hanem hét elején megpróbáljuk hozni a szokásos formánkat. De hallottátok, a gyerek itt van. Bizony, itt van a mózes kosarat, betoltuk, bedugtuk a szájába a megfelelő tuclit, úgyhogy ő már jól el lesz. Csetit is felhúzzuk természetesen, helyes kis bájos mosolyával föl alá fog járkálni, és válaszol majd az SMS-ekre nektek. Betoljuk neki a résbe az elemeket, és nem sokára átveszi, igen, az irányítást a digitális műszerek fölött. Na de hát akkor mi tartani fogjuk magunkat a már jól megszokott adásmenethez, legalábbis ami a hétfő délutánokat illeti, úgyhogy nem sokára a Crime Time perceken belül föl fogjuk hívni Garamvölgyi Lászlót, az ORFK kommunikációs igazgatóját. A hétvégén megint bunyóztak a focista, a rajongók, ez csúnya dolog, és ezzel kapcsolatban, illetve arról, hogy vajon hogyan értékel az, hogy idáig nem bunyóztak, fogunk vele beszélgetni pár szót, és a várató következményekről is reméljük, hogy Garamvölgyi úr tájékoztat majd bennünket. És aztán, ahogy már tudjátok, és beharangoztuk az elmúlt napokban, 8 playmate érkezik hozzánk az első fél órában, és egyébként kis kulisszatitok már itt is vannak, Butor Monika és Kocsis Brigitta, ők érkeznek. Igen, és egy nagyon helyes kis kutyus is van velük. Igen, egészen picurka, és de hát jó pofa. Igen, már megtisztelte például a recepciónkat. Na, hát igen, aztán mi lesz még? Természetesen bőségesen játszunk ma, ahogy ezt mindig szoktuk. Mindjárt fel is adjuk nektek majd az SMS játékot, de előtte természetesen nem hagyhatjuk ki, hogy Somorai László úrral is beszélünk. A Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával. Aztán nézzük a további fél órákban, kik érkeznek. 6 óra után érkezik Kis Hajnalka, és az ő párja Németh Júlia nem tud jönni, mert sajnos elment neki a hangja, ő viszont otthon maradt. Ó, aztán viszont fél héttől itt lesz Szájsz Juliet és Vízvári Andrea. Aztán 7 után érkezik Kriple Zsuzsa és Bernát Cecília. Egész délutánra el leszünk látva nagyon csinos, nagyon helyes, nagyon okos lányokkal, akikkel kapcsolatban van egy remek 160 karakteres feladatunk nektek, jó hallgatók, SMS-ben. A 0629986986-os SMS számunkra, amire egyébként már érkezett egy Van Isten felirat. Köszönjük szépen, puszi. Küldjétek el, hogy mi a véleményetek a lányokról, akiket egyébként meg tudtok nézni a www.radiocafe.hu weboldalon, ahol Sinály barátunk, aki egyébként kordában tartja a saját kis weboldalunkat, már lefotózta az első két hölgyet, és lehetőség szerint kiírja, hogy már őket. Ki is van téve. Minden esetre a lányok fotói bőségesen hozzáférhetők, mert nagyon sok újságban mindenhol lehet őket látni. Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak természetesen, hogy mi van a fejükben, mi van a lelkükben, mit gondolnak a világról. Miközben itt üldögélnek velünk a stúdióban, tehát fél órás váltásonként két-két csodálatos, nagyszerű playmate. Nézzük, hogy zenei kínálatunk hogy alakul, hiszen a sláger garancia akkor is érvényes, hogyha a srácok a porszívó bizniszel vannak elfoglalva. Madonna és a Nothing First, aztán következik. Ja, hogy én mondjam, értem, Pet Shop Boys-zal fogunk folytatni, de természetesen ez egy jó kis remix, és aztán... A No Doubt és az It's My Life. Óriási, csapjunk is bele, kellemes hétfő délutánt kívánunk mindenkinek, ez tehát Madonna, Nothing Fails, és ez itt a Café Olé szalonnás kiadása. Hajrá! Vagy mi? Hi! What is it with you? You silly thing, just take it from me. It was not a chance meeting. Feel my heart beating. You're the one. Nothing fails. No one fears. Nothing fails. You wash away my tears. Nothing fails. You could take all this to get away, but I'd still have it all. 'Cause I've climbed the tree of life, and that is why no longer scared if I fall. When I get lost in space, I can return to this place. Yeah. Még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. És már itt is vagyunk, valóban ez a Crime Time, a Café Olé bűnügyi rovata, Rutai Gábor és Hegyi György ideiglenes műsorvezetőkkel a felérzeten. És a telefonban viszont állandó vendégünk itt van, Garambölgyi László. Halló, Garambölgyi úr! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát először is megkérdeznénk, hogy mi történt ma, ami számottevő, amiről mindenképpen említést kellene tenni a hallgatók számára? Hát sajnos az a helyzet, hogy 30-ra emelkedett a közúti közlekedési balesetben, elhunytak száma az elmúlt hétvégén, tehát volt egy súlyos sérült, életveszélyes állapotban vitték benne a kórházban, ma elhalálozott. Péntektől számítjuk a hétvégét, ami mindenképpen iszonyatos tragédia. Soha az országban ennyi ember mióta egyáltalán létezik közlekedés, vagy autók a közutakon nem halt meg. És ez elgondolkodható. Minek tudható ez be? Hát most az a helyzet, hogy a közlekedési szakemberek minden egyes balesetet külön-külön megvizsgálnak, jelen pillanatban még az okát, hogy egy-egy baleset miért következett be pontosan nem tudjuk. A statisztika azt mutatja sajnos, hogy a közlekedési szabályokat messze menően figyelmen kívül hagyják, és ez okozza a tragédiáknak a 70%-át. Nem terveznek önök valamilyen kampányt ez ügyben? Olyan régóta szó van róla, hogy az ilyesmin azon kizárólag, hát ugye két iskola van, az egyik azt mondja, hogy szigorú büntetésekkel és erős rendőri jelenléttel lehetne segíteni, a másik iskola pedig azt mondja, hogy ez önmagában még nem elég, hanem nagyon-nagyon erős kommunikáció kellene tévében, rádióban, itt-ott, ahol csak lehet ennek a veszélyeire, az élet, a közlekedés életveszélyes voltára felhívni a figyelmet. Felerősödnek ilyenkor ezek az igények, hogy legyen ilyen kampány? Magam is így látom, tervezés a rendőrség, hogy egy minden eddiginél hatékonyabb kampányba kezdünk, ráadásul ugye közeleg a őszi időszakról a télire való átállás, ami nagyon sok tekintetben az autósokat is érinti, hiszen ugye egyrészt a járműveket föl kell készíteni a téli közlekedés szabályaira, másfelől ugye megtanulni és fokozatosan átállni az irreális időjárás viszonyoknak megfelelő közlekedési szabályokat. Én az előbbi ekkel maximálisan egyetértek, azt tenném hozzá, hogy a kettő együtt hatékony, tehát minél több rendőri jelenlét. Erre csak egy példát tudok mondani, a M0-ás bevezető szakaszainál az elmúlt hétvégén folyamatos rendőrök, járőrök voltak, és ott nem következett el most, ugye azt a halálútjának is elkeresztelték már, most ott nem volt baleset. Mindenhová nem lehet persze rendőrt állítani, de a kommunikáción és a szervezett szolgálat irányításon, tehát a tapasztalatok alapján a fragmentált vagy baleset veszélyes helyekre rendőröket kell delegálni, ezen nincs mit vitatkozni. Hát ez folyik most ennek a kimunkálása. Garambölgyi, váltsunk témát. Tudomásunk szerint az 5. kerületi rendőrség szabálysértés miatt tett feljelentést Bácsfi Diana és három társa ellen, mert hogy szálasít ábrázoló plakátokat ragasztottak. Erről mit lehet tudni, ugye, hát ez a hölgy, ha szabad így hívni, akkor ugye nemrég már megjárta az Őrsöt. És most megint úgy látszik akcióba lendül. Lehet tenni valamit? Hát igen, ez a szabálysértési eljárás csak úgy folyamatban van, mint az ellene folytatott büntető eljárás, aminek kapcsán, ahogy én is említette, egy 72 órás bűnügyi őrizetre sor került. Akkor abban az esetben szerettünk volna egy gyorsított bírósági eljárást lefolytatni, de technikai okok miatt ez nem következett be, de a vádjavaslatot az ügyészség elkészít, és abban egy büntető tárgyalás veszi majd kezdetét. Ez egy szabálysértési eljárás, ami a kettő közötti összefüggést jelenti, az a személynek a következetes makacs elkövetési magatartása, de jelen pillanatban az a kettő folyamatban van, és ha bármi újabb fejlemény, akkor a rendőrség ugye a törvényterjesztő szigorával el fog járni, a szabálysértési eljárás pedig megy a maga útján. Gondolom, ilyenkor rápakolják az összeset, bár úgy értve, hogy összevontan tárgyalják az összes ilyen jellegű ügyet, tehát gyűlik szépen a számláján a hölgynek az összes ilyen jellegű kihágás. Felteszem, hogy ezért most nem fogják előzetesbe tenni. Ezért nem, mert mondom még ezt, hogy itt egy szabálysértési alakzatról van szó, tehát a büntető ügyet nem kell egybe mosni a szabálysértéssel. Az kétségtelen, hogy a megítélése tekintetben a bíróságnál a súlyosító körülmény. Rendben, köszönjük szépen Garam Völgyi úr, hogy a rendelkezésünkre. Hát jövő héten hétfőn már a szokásos társaság fogja önt fölkeresni telefonon. Jó volt együtt lenni. Nagyon kedves, szépen. Köszönjük viszontlátásra. Garam Völgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszéltünk. Akkor most a jól beígért Pet Shop Boys következik, amelyet követően majd egy kicsit belekukkoltunk a televízió egy megadott csatornájának programkínálatába. Igen, és amíg flamboyon van, addig hat hívom föl jól a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy a 0629986986-os SMS számon nem sokára módjuk nyílik véleményt nyilvánítani a szimpatikus nálunk vendégeskedő playmétekről, hiszen a hírek után megjelennek majd nálunk a hölgyek, de ha jól látom, a weboldalunkon már ott már vannak a vannak, hölgyek. Bizony. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. És már is itt vagyunk, hiszen vendéglátóink a Café Olé nagyszerű, állandó legénységgel lehetőséget adunk nekünk arra, hogy elmondjuk a Viaszat programajánlót nektek. És nagyon érdekes összefüggés van a két program között, amit most mondani fogunk. Az egyik 7 órakor Dr. Csernus, még a másik 3-4-10 magasságában a helyszínelők. Érzitek, ugye? Én olyat tudok. Olyat tudok, amit ti csak a jövő héten fogtok megtudni, hogy mi lesz akkor, amikor már Dr. Csernus nem lesz. Na, erre várjál gombot, de majd minden kiderül a maga idejében. Én hadd mondjak gyorsan egy olyat, ami még megy, a Buffy a vámpírok réme. Hogyha valaki ezt szereti, akkor még nem késő, ha odakuporodik a tévé elé, hiszen ebben a részben Willow készít egy bűvájt, amely segítségével Buffy elfelejteni, hogy tulajdonképpen a mennyországban járt. Tara hiába figyelmezteti, hogy óvatosan bánjon a varázslattal, így a bűbáj nem egészen úgy sikerül, ahogyan tervezték. Na, appá, ezek mennek most éppen a Viaszaton. Azt javaslom, hogy ha valaki még nem szokott rá a Buffy a vámpírok rémére, akkor most tegye meg. Én most rászokódtam, de jó volt ottból, szaladok is mindjárt nézni, de gyorsan még elmondom, hogy a helyszín előtt miről szólt, tehát 21 óra 40 perckor. Ez egy törvényszéki nyomozóhivatal munkáját mutatja be ez a műsor, és az egész világon nagyon nagy szeretettel szokták követni az eseményeket, hogyha szabad ezt a szót használni, hiszen a rendőri munkának egy olyan szegmensét mutatja be, amiről általában egyébként keveset szoktunk tudni, hiszen ők ott turkálnak, meg tucsognak a dolgokba, és keresik az apró kis szöszmözt, ami által aztán majd lehet összefüggéseket találni, akár dr. Csernoshoz. Na jó, egyébként pedig a... Minden bonyolult ez. És akkor megérkezik dr. Csernos, és rádumálja Buffyt, hogy nem operálja át plasztikailag azt a valaki mást, akit egyébként majd aztán a melegítőben átalakítanak a srácok. Vagy hogy van? Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Hey, mani tu calenare padua. Giukina seno. Élet és élet. Soma mama Gésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Kogárt Café. Fél óra Nóra a reggeli kávé mellé. Betűk helyett szavak. Egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárt Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-tól 10-ig Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. A világ hírei. Egészen pontosan 5:30-kor Márkus Zoltántól egy palesztin meghalt és ketten megsebesültek a gázövezet déli részén fekvő Han Yunis mellett egy izraeli helikopter támadása miatt. A lövedék eltalálta az autót, amelyben öten utaztak. Szemtanúk szerint az izraeliek célzott támadása egy palesztin aktivista, Mohamed Abu Nasir ellen irányult. Nasir a számos palesztin fegyveres csoportot tömörítő népi ellenállási bizottságok egyik katonai vezetője. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás áldozata Nasir volt-e. Több ezer bosszút követelő palesztin vett részt Damaszkuszban a Hamász meggyilkolt vezetője, Ezzedin Sheikh Halalil temetésén. A 42 éves férfi tegnap vesztette életét, amikor autójában felrobbant egy bomba. Nem lesz ünnepség a paralimpia zárónapján holnap. Így kívánnak megemlékezni arról a 7 görög iskolás gyermekről, akik a sporteseményre tartva szenvedtek halálos balesetet délelőtt. Irakban szabadon engedtek egy iráni diplomatát, akit augusztus elején raboltak el. Csani már a bagdadi iráni nagykövetség épületében van. Azt nem tudni, hogy milyen szervezet tartotta fogva több mint másfél hónapon keresztül az iráni férfit, sem azt, hogy miként sikerült rávenni az emberrablókat, hogy épségben elengedjék túszukat. Nagy-Britannia elengedi a szegény országok adósságát. Az Egyesült Királyság leírja a harmadik világ országainak tartozását, mondta Gordon Brown pénzügyminiszter. Brown már régóta szorgalmazza a súlyosan eladósodott országok problémájának nemzetközi megoldását, akár a teljes adósságállomány elengedésével. A brit kormány évente 100 millió fontot különít el csak erre a célra. A brit döntés az adósság elengedéséről arra ösztönözheti majd az Egyesült Államokat, Japánt és Németországot, hogy hasonló lépést jelentsenek be a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank héten kezdődő tanácskozásán. Egyre keményebb a vita az amerikai elnökválasztási kampányban az iraki háborúról. George Bush ma is büszkén vállalja, hogy 2003. május 1-én bejelentette a főbb hadműveletek sikeres befejezését Irakban, miközben demokrata párti ellenfelei keményen bírálták az amerikai elnököt az iraki háború miatt. Az elnök leszögezte, ma is habozás nélkül ugyanazt tenné, mint akkor, amikor repülős egyenruhában egy amerikai repülőhordozó fedélzetén a küldetés teljesítve felirat alatt bejelentette az iraki hadműveletek sikeres befejezését. John Kerry szenátor, az elnök demokrata párti kihívója azonnal válaszolt. Szinte hihetetlen, hogy Bush azt mondja, mindent ugyanúgy újra megtenne. Mondta, azt leszögezte, hogy ő nem akar olyan elnök lenni, aki bejelenti a küldetés teljesítését, hanem olyan lesz, aki valóban véghez viszi majd azt. A Bush kormány kudarcot vallott az Al-Qaida felszámolásával és Irak újjáépítésével, ezzel pedig tápot adott az iraki felkelésnek, valamint sebezhetőbbé tette az Egyesült Államokat a terroristák esetleges nukleáris támadásával szemben, szögezte le Edward Kennedy szenátor. Az Egyesült Államok szerint idén Afganisztánban 40%-kal több mákültetvény van, mint tavaly. Ráadásul egyre több olyan helyen is mák nő, ahol eddig soha nem termesztettek kábítószer alapanyagot. Tudjuk, hogy a kábítószerek eladásából származó haszon a hadurak, a korrupt hivatalnokok és a szélsőségesek zsebébe vándorol, nyilatkozta az amerikai hadügyminisztérium egyik illetékese. Az ENSZ korábbi jelentése szerint Afganisztánban termelik a világon fogyasztott összes ópium háromnegyedét. Tavaly Putyin orosz elnök azzal vádolta az Afganisztánban állomásozó szövetséges csapatokat, hogy nem tesznek semmit a drogbeszély elhárítására. 44 utassal köztük 30 iskolással együtt sodort el egy buszt a megáradt folyó Kína délnyugati részében. Eddig 3 utas halálát tudták megerősíteni, míg 41 embert eltűntnek nyilvánítottak, ők minden bizonnyal vízbe fulladtak a tegnap előtt történt balesetben. Az eltűntek között egyébként 30 iskolás is volt. Katonai bíróság elé kerül az iraki foglyot pórázon tartó amerikai katonanő. Miss England akár 38 évet is kaphat, mert a világhálót is bejárt képek szerint egy lemeztelenített foglyot tartott pórázon az iraki Abu Ghraib börtönben. A bírósági tárgyalás várhatóan januárban kezdődik majd. Az iraki fogolykínzás ügyében egyébként eddig egyetlen egy ítélet született, a magát bűnösnek valló Jeremy Sivits 1 éves börtönbüntetést kapott. Legyen ez a végszó, fél óra múlva friss hírek itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés, alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Új, ez a Rádió Café 98.6. Ábel Anita vagyok. Behumi Dóri vagyok. Béres Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bíróica vagyok. Bognár Évi vagyok. Lolli vagyok. Fűr Anikó vagyok. Konta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Rilus Torka vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. Hegyi György vagyok. Én Rutai Gábor vagyok. Most itt Tomi helyett, és akkor Laci helyett, meg Hegyi György, és egyébként a Szalonnás Olé nevű kombinációt hallgatjátok a Rádió Café 98.6-on. És akkor, ahogy beharangoztuk, ma délután folyamán fél óránként érkezik kettő-kettő csodálatos playmate, akik közül mindjárt itt van egy szőke és egy fekete démon, akiket meg lehet tekinteni a www.radiocafe.hu-n. Nagyon tetszik neked a démon. Miért? Bocsánat, mutassuk be hölgyeket. Butor Mónika és Kocsis Brigitta. Sziasztok. Vannak itt velünk. Sziasztok. Sziasztok. Illetve hát van még egy ilyen... helyes kis négylábú velünk. Azaz. Lilo. Lilo. Aki kutya. Igen. Aki kutya és kapucin is tréning felsőben van, de egyébként nem vele fogunk beszélgetni. Igen. Jó, vágjunk azonnal a közepébe. Ha jól gondoljuk, akkor mostanra titeket totálisan leharcolt a média, ugye? Ideigesítő újságírók elképesztően sablonos kérdésekkel, ilyesmikkel bombáznak. Hogy bírjátok? Mónika? Egymásra néznek. Igen, próbálunk nagyon kedvesek lenni mindkettőnk. Jól bírjuk. Én azt hiszem, hogy aki egy ilyen versenyre elmegy, az ezt vállalja. Na most várjátok, helyezzük tisztában mindjárt a hallgatókat, és ti vagytok azok, akik a megfelelő alapot biztosítanak ehhez. Tehát ugye arról van szó, hogy titeket lehetett látni a Playboyba hónapról hónapra. És akkor van egy ilyen playmate választás, ugye 2002-ben volt Bodi Szilvi, utána Pantinczi Nedina, és ugye most valamelyikötök lesz a 2004-es Miss Playmate, ugye? Igen. Na most ez a verseny hogy zajlik? Tehát nem úgy, mint én ilyen kultúrtufa elképzelem, hogy ugye hónapról hónapra már megjelentetek, tehát a megfelelő zsűri fölütti ezeket az újságokat a megfelelő oldalon, és akkor azt mondják, hogy nézd már, milyen hosszú combja van ennek, nézd már, mekkora tüdeje, és akkor valami alapján választanak. Vagy nem így van? Hogy megy ez? Na jó, hát ez úgy működik, hogy 12 lány van, az a 12 hónapot szimbolizálja akkor is, hogyha nem jelentünk meg az újságban, és a 12 lány közül kerül ki egy, aki végül is megnyer ezt a Playmate címet. És jó. Akkor annak minden van, ugye? Tehát nincs második helyezett, de a van. Playmate van második is? Van második is, és harmadik is. A győztes mit visz? Mindet visz. Nem feltétlenül mindent. De mégis mi az, amit garantáltam neki? A győztesé maga a cím. Tehát ő az, aki végül is egy évig lesz a Playmate arca. És azt aztán úgy használja ki, ahogy akarja? Persze, hát rengeteg mindennel jár, ugye? Bizonyos korlátai vannak, tehát mint minden szépség királynőnek, mint minden ilyen elismertebb versenynek, a nyertesének, itt is vannak azért megkötések, hogy mi az, amit vállalnom kell, amit meg kell csinálni, illetve mi az, amit nem. Uh-huh. Ismertétek ti egymást előzően a 12-ből, vagy itt találkoztatok vagy a folyosón? Első blikre futott össze ez a 12 csaj? Hát nekem az a véleményem, hogy szerintem a lányoknak az 50%-a talán látásból és reklámfilmekből ismerték egymást. Mm-hmm. Igen, és én akkor szeretném egy kicsit itt a Brigitte favorizálni. Na, csak azért is, mert igen, én ismertem őt, tehát eléggé híres volt az én számomra. Mert hol, hol lehetett téged látni? Halljuk. Na, akkor mondjad, hogy hol láttam. Akkor ez engem is érdekel. Egy nagyon híres neves újságnak a címlaplánya volt egyszer. Nyugodtan mondjuk ki a nevét. Aha, igen, jó, igen, nem hallottuk szerencsére. Nem kínos róla beszélni. Egyáltalán nem, de most térjünk már vissza egy picit. Bocsánat. Én kötném az ebet. Kössed. De nem azt, a karóhoz. Azzal kapcsolatban, hogy megy a verseny, tehát titeket, 12-töket még egyszer valahol felvonultatják egy zsűri előtt? Igen. Vagy, igen? Lesz egy élő gála. Na, erre voltam kíváncsi. Október 1-én. Bizonyám, vagyis pénteken. Oda bárki elmehet? Nem. Csak a beavatottak? Igen, zárt körül, minden lánynak egy meghívott vendége lehet. Hát ez szomorú. Illetve akit a szervezők meghívtak, azért ez egy nagyobb világos. Igen. És ott dől el a végső verseny, a közönség például nem szól bele? Ugye benne volt ez a gyönyörű, abban a lapszámban, amiben de gyorsan akartam mondani, Görög Zita volt, ugye ott volt rólatok egy ilyen kihajtós, hosszú fotó, ahol ott álltok egymás egyén hátán 12-en. Annak hogy alapján tudja, nem szavaz a közönség? De szavaz ránk a közönség. És azt figyelembe veszik a végső döntésnél? Igen, biztos, természetesen. Egyébként akkor most kérnénk a hallgatókat, hogy ők is szálljanak be ebbe a véleményalkotásba, mégpedig úgy, hogy a www.radiocafe.hu weboldalunkon a két jelenleg itt csücsülő hölgyet meg lehet tekinteni, akikről Sirály már fényképet készített, és a 0629986986-os SMS szám. Mónikát akartam megkérni, tudni, ők megjegyezte, hogy biztos, hogy nem fogjuk elrontani az SMS számot. Mónika, kérlek Valása, mondd be, mi az SMS számunk? Nem szeretném, mert most biztos, hogy belecsúsznék. Na, nyugodtan, ki segítünk. Mi is bele szoktunk csúszni. Védőháló nélkül is menni fog. Azt mondja, hogy akkor 0629986986. Igen! Minden műsorvezető kollégánk ilyen flottul ki tudná mondani az SMS számot. És akkor holnaptól kezdve szeretnék itt ülni veletek. Semmi gond nincsen, megbeszélhetjük. Oké, majd akkor a telefonszámon is. Csináljuk azt, hogy levetítünk egy szép muzsikát, és aztán folytatjuk együtt a műsorvezetést. Mi a véleményetek? Maradtok velünk? Jó, köszönjük. Szuper, és ez a zene nem lesz más, mint a Stereo MC's és a Sophisticated. Ti pedig írjatok. Ja, hogy ez így belebeszél, meg jól. So sophisticated, I'm such a zero. Don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn. Now I'm getting relocated, destination zero. I'm so dislocated from my real born hero. You wanna see me fall? What you asking for? I padded your behind and you're giving me aggro. Don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn. So sophisticated, I'm such a loser. She knows how to use me, but I don't wanna lose her. Baby don't run, baby don't come, don't run, don't come. Gonna prove I'm wrong, find a place and space to rise to, cause I'm moving on. She's so sophisticated, I'm such a zero. She's so sophisticated, I'm such a loser. She knows how to use me, but I'll never lose her. She's so sophisticated, so sophisticated. So dislocated from my real born hero. You wanna see me fall? What you asking for? I've padded your behind and you're giving me aggro. I don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn. She's so sophisticated, I'm such a loser. She knows how to use me, but I don't wanna lose her. Baby don't run, baby don't come, don't run, don't come. She's so sophisticated. She's so sophisticated. She's so sophisticated. She's so sophisticated. She knows how to use me. legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a Földön. A Café Oli hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbyval és Butor Monikával és Kocsis Brigittával. Bizony, bizony, a sziasztok. Továbbra is itt vannak, és sziasztok, és Playmate 2004-es Playmate jelöltek, ugye? Így ez van, ez a pontos megfogalmazás. És bocsánat, most hang szerint meg kell benneteket különböztetni, mert hallgatói visszajelzés érkezett, hogy mi jó, hogy látunk benneteket. Mónika, kérlek, mondd, hogy Mónika vagyok. Igen, én vagyok akkor a fekete Mónika. És akkor Brigitta, mondd, kérlek, hogy Brigitta vagyok. Igen, és akkor én vagyok a szőke Brigitta. Akkor most már mindenki tudja, hogy ki kicsoda. Igen, így most már meg lehet akusztikailag különböztetni őket. Hát kedves lányok, arról van szó, hogy elmondanánk itt néhány nagyon érdekes információt, amik az elmúlt héten futottak be hozzánk, és akkor majd megdumáljuk ezeket. Az első az pont azért érdekes, mert ha jól tudom, valamelyikötök, nagyon rossz a memóriám, de sebességmániás. Ó, igen, Brigi a sebességmániás. Mindketten, azok vagytok, akkor hallgassátok ezt a hírt. Óriási. Álmokfutó brit milliómosokat fogtak el francia utakon. Brit milliómosok illegális hétvégi autóversenyének vetett véget a francia rendőrség, mintegy 60 sportkocsi tulajdonosaitól kobozták el a jogosítványukat. A britek a megengedett maximális sebességet messze meghaladva, több mint 200-zal száguldoztak a francia autópályákon. Na tessék! Sokkal megúszták, egyébként pedig ilyen autókkal mentek, hogy Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini, és ha még el lehet képzelni, hogy mi minden. Melyik autóba ülnétek be legszívesebben? Mindegy ezek közül? Hát... Ki az igazi sebességmániás? Brigi jelentkezett először szemlesütve. Én inkább nem nyilatkozom. Nem? Brigi? És ez... Jó, hát én szerintem ezek közül mindegyiket vezettem. Úgyhogy... Én vezetted? Csak... Már mindegyiket? Igen. Ja, és melyik tetszett a legjobban? Hát... Ferrari. A Ferrari? És mennyi volt, amit kitapostál belőle? Bármelyikből életedben leggyorsabb 360. sebesség? 360. Á! Az igen? De az már nem Ferrari volt. Bolondozó. Na az mi volt? Az egy Aston Martin volt. Gratulálunk a kisasszonynak. Azt mondom, menti, te nyomtad és... Igen. Komolyan mondom, és hol? Ez már nevadai sivatag, nem? Dubaj. Teljesen jó. Egyébként van egy hosszú egyenes szakasz. Igen. Ebből a hírből az derül ki, hogy azt a filmet, volt egy ilyen elmebeteg film, emlékeztek, amiben a flúgos futamnak volt egy normális filmes változata, nem mondom, hogy mi volt a címe, amiben pontosan ez volt a játék, itt azt írják, hogy a csatornán való átkelést az őrült angolok végigversenyezték Párizsig. Tehát ez egy ilyen illegális országúti őrület. Egy ilyenben volt már részletek? Vagy... Országúti versenyben igen. Többször is. Merre? Ez egy gyorsulási verseny? Hát amikor az ember megáll a piros lámpánál, és úgy nézelődik, hát, itt átvillant egy pillanatra, és akkor már látja, hogy készül az az autó, és jó, és akkor induljunk. És akkor megmutatjuk, hogy mi valójában mit tudunk nők. Aha, és egyébként ti a közúti forgalomba, és mindjárt visszajövjük Garambe, hogy itt bediktálják be ezeket. Tehát, hogy ti egyébként a közúti forgalomba is így versenyképesek vagytok bármikor? Igen. Kocsiba is, és a kocsi után, mellett. Előtt, után. Jó. Szaladva is. Tessék, következő hír. Pénteken érkezett sok a magyar munkamániás. A munkamániás munkaszeretőkre mindig lehet számítani, bármikor, bármilyen feladatra kaphatóak, idővel azonban kiégnek, stresszesek lesznek és megbetegszenek. A munkamániák leggyakrabban a menedzserek, az alkotó kreatív tevékenységet végzők, illetve a multinacionális cégek és a kis budapesti regionális rádióadók dolgozói kapják meg. Jó. Így szól a hír. Biztos, hogy ez is benne volt ez az utolsó rész? Abszolút. Teljesen benne volt. Egyébként ti is munkamániások vagytok, akik bármire kaphatóak? Bármire nem. Nem futott munkatéren. Tehát ha reggel 2-ig kell csinálni, reggel 5-ig kell csinálni. Akkor igen. 24 órán át egyfolytában. Mi volt eddig a leghosszabb futam, amit úgy élveztetek is? Már fotózás. Neked mennyi volt? 12 óra. Az igen. Az elég kemény megpróbáltatás, hogy érkezik helyszín. Bocsánat. Igen. Nincs a jelentősége akkor.